filmen sen sua piina. Oot julkeen tunteellinen, sä olet mun happy end. Sulkeen sua päänin kuulen ja muistan sormi harjoitukses. Tän mukaan luin, sun sormistas kiinnostuin. Jos tahdot saat mun fiiliksen, tonight.